lokalnych. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 października, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla byłego szefa policji Jarosława Szymczyka w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej. Stwierdził, że nie rozumie tych zarzutów, odmówił ustosunkowania się do nich. Szef unijnej dyplomacji pilnie zwołuje na Radę Ministrów Spraw Zagranicznych. Chodzi o Liban i izraelskie naloty. Trójkowe podcasty 116, 111 i Królestwo Roślin z nominacjami w konkursie Podcast Roku. Były szef policji z zarzutami w związku z głośną sprawą wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022 roku. Generał Jarosław Szymczyk usłyszał dwa zarzuty. Jeden dotyczy posiadania broni bez wymaganej koncesji. Drugi mówi o sprowadzeniu niebezpieczeństwa na pracowników komendy. Na konferencji prokuratury była Agnieszka Drążkiewicz. Były komendant główny policji zeznawał zaledwie kilkadziesiąt minut. Przesłuchanie przebiegło spokojnie, w atmosferze poszanowania ról procesowych. Relacjonował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Pan generał stwierdził, że nie rozumie tych zarzutów, odmówił ustosunkowania się do nich, jak również zażądał uzyskania do przesłuchania zgody właściwego ministra spraw wewnętrznych. Śledczy sprawdzają teraz, czy były szef policji musi rzeczywiście uzyskać zgodę na dalsze czynności procesowe od kierownictwa MSWiA. Wiemy również, że w tej sprawie prokuratorzy przesłuchali na miejscu ukraińską policję, od której generał Jarosław Szymczyk w 2022 roku w prezencie otrzymał granatniki. Ta część śledztwa jest jednak objęta tajemnicą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do tego tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Wojciech Szczęsny już w Barcelonie ma przejść testy medyczne i podpisać roczną umowę z Dumą Katalonii. Według nieoficjalnych doniesień 34-letni bramkarz przyleciał przed południem i jest w siedzibie Blugrany. A Wojciech Szczęsny ma wrócić z piłkarskiej emerytury, by zastąpić kontuzjowanego bramkarza Barcelony Marc-André Ter Stegena. Polski bramkarz w swojej karierze występował w Legii Warszawa, londyńskim Arsenalu, Romie oraz Juventusie Turyn, z którym trzykrotnie zdobył Mistrzostwo Włoch. W kadrze rozegrał 84 mecze. Pilna nieformalna Narada Ministrów Spraw Zagranicznych Państw Unii Europejskiej. Spotkanie za dwie godziny zwołał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Tematem sytuacja na Bliskim Wschodzie i izraelskie naloty na cele Hezbollahu w Libanie. Francja przekazała tymczasem pomoc humanitarną libańskim władzom. To sprzęt medyczny i wsparcie finansowe dla organizacji humanitarnych. Szacuje się, że od początku izraelskich nalotów zginęło ponad 600 osób, w tym dwóch obywateli Francji. Z Paryża Stefan Folzer. Francuskie samoloty wojskowe przywiozły do Libanu 12 ton leków i sprzętu dla lekarzy oraz dwa mobilne ambulatoria medyczne. Przekazane wyposażenie ma wspomóc leczenie 1000 ciężko rannych osób, szczególnie dzieci. Uruchomiono też pomoc finansową w wysokości 10 milionów euro, która ma wesprzeć m.in. libański Czerwony Krzyż. Pomoc humanitarną przekazał francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot, który w nocy rozpoczął wizytę w Bejrucie. Polityk zapewnił, że jego kraj zawsze będzie wspierał libańską ludność cywilną. Francji o zawieszenie broni na izraelsko-libańskiej granicy nie przynoszą jednak efektów, co niektórzy obserwatorzy nazywają porażką francuskiej dyplomacji. Liban ma dla władz w Paryżu szczególne znaczenie. W tym dawnym francuskim terytorium mandatowym mieszka obecnie około 30 tysięcy obywateli Francji. Na razie nie ma jednak mowy o ich ewakuacji. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dwa trójkowe podcasty z nominacjami w konkursie na Podcast Roku. 116, 111 otrzymał nominację w kategorii Nauka, Edukacja, Technologia. Powstał dzięki Katarzynie Stopaczyk, autorce Zagadkowej Niedzieli. Nominowane w kategorii Debiut Królestwo Roślin to projekt twórcy audycji Pawła Sztarbowskiego, mówi wicedyrektor Trójki Michał Nogaś. To jest też absolutnie zakręcony na punkcie wszystkiego, co zielone. Zgłosił pomysł audycji i bardzo proszę, niesie się i bardzo się podoba. A 116, 111 Katarzyny Stopalczyk to jest kolejny dowód na to, jak ważne dla Kasi są sprawy związane z tym, z czym na co dzień muszą mierzyć się młodzi ludzie, dzieci. To był nasz redakcyjny pomysł, żeby zwrócić uwagę na fakt, że potrzebna jest specjalistyczna pomoc coraz większej liczbie młodych ludzi.

marnuj żywności, zawsze planuj co kupujesz. Wtedy lodówkę mądrze zapakujesz. Nie przesadzaj z produktami, nie przeceniaj swej chłodziarki. Gdy jesteś w sklepie z koszykiem, nie tocz walki. Żywność to wartość. Żywność to wartość. Żywność to wartość. Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. To oficjalnie dzień dobry w ten ostatni dzień września. Nie wiem jak z perspektywy całego kraju, ale w Warszawie to taka piękna, złota jesień. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, program realizuje Elżbieta Malinowska, a w tonacji poniedziałkowej często... Właściwie prawie zawsze, poza wyjątkami, nasze wybory muzyczne, moje wybory muzyczne są sprowokowane czy zainspirowane filmami, a muszę powiedzieć, że akurat dzisiaj tych inspiracji mam całą głowę, bo ostatnie 5 dni spędziłam na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, obejrzałam wszystkie filmy biorące udział w konkursie głównym i oczywiście nie będę opowiadała fabuł wszystkich obejrzanych obrazów, ale kilka piosenek, które brzmią mi w głowie po projekcjach, przywiozłam. Thank you. Kilka lat temu, i to jest taka prywatna historia, przyjaciółka zapytała mnie, czy znam taki utwór Miry Kubasińskiej, w co mam wierzyć. Oczywiście odpowiedziałam tak, jak może odpowiedzieć dziennikarka muzyczna. Tak, tak, oczywiście, ale tak naprawdę sam tytuł nie wywołał żadnych skojarzeń i dopiero kiedy posłuchałam tej piosenki, to oszalałam na jej punkcie. Wtedy nadrobiłam i tę płytę Breakoutu zatytułowaną Mira, z której to nagranie pochodzi. To rok 1971. No ale też jakoś z takim chyba zdziwieniem odnalazłam niezwykłą żywotność i świeżość w tych utworach, które pochodzą z czasów, kiedy nawet mnie nie było na świecie. No i teraz, kiedy oglądałam podczas festiwalu w Gdyni film Simona Kossak, Adriana Panka, na którego premierę kinową poczekamy jeszcze do listopada. Film, którego bohaterką jest oczywiście Simona Kossak, wspaniała kobieta, która od zawsze kochała przyrodę, od zawsze, mówiąc o jej biografii, i poświęciła swoje życie ochronie Puszczy Białowieskiej, mieszkała w puszczy, kochała zwierzęta, i w tym filmie pokazującym krótki wycinek jej życia jest ta miłość, jest ta przyroda, są te zwierzęta, ale jest także muzyka. I kiedy w ramach opowieści nagle z ekranu właśnie ten utwór W co mam wierzyć Breakoutu popłynął do mnie, to wszystkie te elementy wiążące się z miłością do Simony Kossak, z miłością do przyrody, z tym takim indywidualnym czy też intymnym wspomnieniem rozmowy z przyjaciółką, to wszystko mi się tak złożyło, że szczerze mówiąc popłynęłam już w tę opowieść z wielką taką podwójną przyjemnością, czyli gdzieś w planie prywatnym i oglądając film. I rzeczywiście Simona Kossak jest takim obrazem, który z jednej strony będzie nam oczywiście wspominał tę wspaniałą postać, ale z drugiej strony jest to film, który ma szansę podobać się szerokiej publiczności właśnie dzięki muzyce dobranej do tego filmu. Są to utwory bardzo, a czasami mniej znane z czasu, który widzimy na ekranie, czyli to jest właśnie ten przełom lat 60. i 70. Utwory, które często rezonują z jakimiś prywatnymi spojrzeniami widzów i to zawsze filmom pomaga. Jeszcze raz Mira Kubasińska, tym razem już właśnie solo w utworze Do kogo idziesz, który z kolei utwór pozwoli nam na sekundę zboczyć z tej ścieżki filmowej w stronę pewnej ważnej rocznicy z perspektywy historii polskiej muzyki, ale jednocześnie na ścieżkę filmową oczywiście wrócimy niebawem z wielką radością. Thank you. Moje psy już pościnał mróz. Zamknął rzekę na zamku stąd. Zatrzymał jej nie. Lecz ty nawet najgorszy czas przy gasnących płomykach gwiazd opas w śniegu przez zimny wiatr co noc idziesz gdzieś. U kogo idziesz? Jak poprzez mgłę? Na kogo niesiesz ramiona swe? Kto bardziej czeka na przyjście twe? Kto mocniej tęskni w nocy nie? U kogo idziesz? Jak poprzez mgłę? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bo ty tyle gadasz, czy możesz gadać mniej? Dlaczego przeniosłam się ze świata Miry Kubasińskiej i Breakoutu do świata Natalii Przybysz? A to dlatego, że to też mi się połączyło z opowieścią filmową, chociaż jest też prostsze połączenie pomiędzy płytą Prąd, wydaną w roku 2014 przez Natalię Przybysz, a Mirą właśnie, bo przecież na tej płycie możemy znaleźć wersję Natalii utworu Do kogo idziesz, której słuchaliśmy w oryginale chwilę temu. No i to jest też płyta, wracam z powrotem do Natalii Przybysz, która w listopadzie tego roku obchodzić będzie swoje 10 urodziny. I tak bym powiedziała i biorę odpowiedzialność za te słowa, czyli 10 urodziny właściwie będzie obchodziło to ujawnienie światu przez Natalię, odnalezienie takiego własnego głosu z brzucha, który nie miał już nic wspólnego z tymi melizmatami i śpiewaniem soulowym w stylu Sisters, nie miał nic wspólnego z poprzednią płytą dedykowaną Janis Joplin, ale za to właśnie miał dużo wspólnego z taką dojrzałością polegającą na tym, że człowiek, i to jest dosłowne i metaforyczne, odnajduje swój głos. I tak też zdarzyło się Natalii właśnie na płycie wydanej w roku 2014. To jeszcze jeden utwór jako taki wyjątek od tej narracji filmowej, czyli zostajemy przy Natalii także po to, aby przypomnieć, że jutro, czyli 1 października obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki. To jest taki dzień, który od kilku lat zwraca naszą uwagę na artystów polskich i ktoś powie, no ale ja zawsze słucham, oczywiście. My tutaj bardzo często zwracamy uwagę na artystów polskich, gramy dużo polskiej muzyki, ale jednocześnie cały czas jest taka potrzeba, aby talenty naszych twórców świętować i aby ta muzyka polska naprawdę często gościła w radiach, na antenach telewizji, aby media poświęcały jej tyle samo czasu i uwagi, ile poświęcamy artystom zagranicznym. Więc jutro symbolicznie będziemy to robić razem z innymi mediami od 10 do 11. No ale dzisiaj zapowiadając to wydarzenie, właściwie taka deklaracja wiecznej miłości do naszych artystów. Thank you. za mało mam słów. Przeze mnie, panie, umiem słuchać i za mało mam słów. Bo nie umiem słuchać i za mało. Nie będę narzucać komentarza sugerującego, jak wiele łączy świat Miry Kubasińskiej, Breakoutu i płyty Prąd Natalii Przybysz. No bo myślę, że to po prostu bardzo dobrze słychać. Płyta Natalii kończy 10 lat, wyprawa w stronę Miry Kubasińskiej to była wyprawa pół wieku wstecz, a my wracamy do festiwalu filmowego w Gdyni. Ta 49. odsłona festiwalu zakończyła się galą w sobotę. Żałuję, że nie widziałam na scenie autorów filmu Ludzie, ale mogę powiedzieć, że ten film, a właściwie film Lany Poniedziałek, bo na nim się chciałam przez chwilę zatrzymać, ale ten film zrobił na mnie duże wrażenie i to jest wrażenie wiążące się zarówno z tą przestrzenią opowieści, jak i przestrzenią muzyczną. Koprodukcja polsko-estońsko-czeska przynosi nam współpracę pomiędzy reżyserką Justyną Mytnik a kompozytorem właśnie estońskim, który z jednej strony tworzy swoje solowe albumy, podpisując je Erki Parnoja, bo tak się nazywa, ale jednocześnie jest także związany z pewnym całkiem dobrze znanym, i to nie tylko w Estonii, ale w dużej części świata, zespołem grającym dźwięki z pogranicza alternatywnej muzyki, a może po prostu rockowej. Za chwilę Erki Pornoja, nie wiem jak odmieniać estońskie nazwiska, posłuchamy na antenie Trójki i to właśnie w tych dwóch wersjach, najpierw w zespole, a potem samodzielnie, ale to co jeszcze chciałam powiedzieć to fakt, że w ogóle filmy często bywają dla nas szansą na wyprawy i do takiego wewnętrznego świata bohaterów na przykład, jak i na zewnątrz, bo kiedy zaczynamy sprawdzać skąd przybyli poszczególni twórcy, no to wtedy otwierają się całe połacia i tak też wydarzyło się w przypadku Erki Parnoja. Nie dam dowodu na to dzisiaj, ale w kolejnych odcinkach, odsłonach naszych spotkań w tonacji Trójki muzyki estońskiej nie zabraknie. Here is a story about a boy and a girl. She woke up one morning, felt alone in this world. Despite the love for her, he couldn't keep her from leaving again. She had to do it. She cried in the night, he brought her flowers in the daytime. She tried and she tried to forget the past and all her past crimes. Despite the love for her, he couldn't keep her from leaving again. She had to do it. How could you shoot a good man down? Flowers in the daytime. He gave up the fight when she was out committing new crimes. Despite the love for her, he couldn't keep her from leaving again. She had to do it. Everetten, Two Dragons, bardzo dobrze znany w Estonii i nie tylko zespół. Good Man Down to jest jeden z przebojów, który ta grupa ma na koncie, ale w naszym dzisiejszym programie pojawił się ten zespół, dlatego że jest współtworzony przez, no i znowu tak zbudowałam zdanie, że muszę odmieniać nazwisko. Współtworzy go Erki Parnoja, kompozytor muzyki nie tylko w ramach pracy zespołowej, ale także w ramach kariery solowej, w tym muzyki filmowej i właśnie w filmie Lany Poniedziałek, polskim filmie, który do kin trafi w grudniu, można jego muzyki oryginalnej posłuchać. To, co jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest film, po pierwsze tworzony przez bardzo młodą ekipę i dotyczy młodych ludzi. Zresztą reżyserka szukała, szczerze mówiąc, w ogóle wśród bardzo młodych aktorów, a ostatecznie zdecydowała się ten film zrealizować z aktorami nieprofesjonalnymi, bliskimi wiekiem do bohaterów opowieści, więc to jest jedna rzecz, która raduje. Druga rzecz, która no, nie raduje poprzez kontekst, to fakt, że zdjęcia powstawały w Bystrzycy Płockiej. I nie jest to jedyny film w tegorocznym konkursie głównym, który w Bystrzycy był kręcony. Drugim jest Dziewczyna z igłą. Tak właśnie Erki Parnoja brzmi, kiedy komponuje muzykę salową. Nie była to muzyka z filmu Lany Poniedziałek, bo jeszcze takiej muzyki nie mamy. Film wchodzi do kin w grudniu, jak powiedziałam, ale myślę, że daje przedsmak tego, co można właśnie w filmie znaleźć. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania trzymam się już ściśle tego, co widziałam w Gdyni, a właściwie tego, co słyszałam, ponieważ oglądam filmy. Z jednej strony wyławiając oczywiście odkładając na bok samooglądanie i przeżywanie historii, ale w tej przestrzeni muzycznej oglądam je albo poszukując utworów, które zostały pięknie umieszczone w samej akcji i często są to utwory, które na nowo odkrywamy, ale z drugiej strony oczywiście cały czas mam ucho na muzykę oryginalną komponowaną ze względu na filmy i w tym roku w konkursie głównym, bo w tym konkursie obejrzałam wszystkie filmy, miałam absolutnie dwóch faworytów, szli w moim prywatnym rankingu ramię w ramię. Na szczęście sztuka to nie są zawody sportowe i gdyby w ogóle postanowili kiedyś zrobić coś razem, no to byłoby idealnie. Zachwyciła mnie muzyka oryginalna do filmu Mingun, za którą odpowiada Stefan Wesołowski, znany doskonale z anteny trójkowej w wielu wcieleniach. Dzisiaj pojawi się u nas we wcieleniu pod nazwą Nanook of the North, ponieważ ta współpraca Stefana Wesołowskiego z Piotrem Kalińskim zawiązała się i nawet w nazwie ma tytuł niemego filmu o Inuitach, do których napisali muzykę i z tym projektem artystycznym jeździli, myślę, że po świecie, nie tylko po Polsce. A drugą osobą, która swoją pracą mnie przejęła do głębi i jednocześnie sam film uważam za dzieło sztuki, jest autorka muzyki do filmu Dziewczyna z igłą, Frederike Hofmeier, duńska artystka eksperymentalna, której muzyki w takim wymiarze, na jaki zasługuje o tej porze dnia, nie zaprezentuje, więc to będzie tylko krótkie wcielenie Frederike, ale stworzyła muzykę do filmu, który przenosi nas w opowiadanej akcji 100 lat wstecz, wyłącznie w oparciu o nowoczesne, dronowe, elektroniczne uderzenia, które tak idealnie podkreślają momenty filmu, że właśnie ta para, gdyby coś razem zrobiła, Stefan i Frederike mają wszelkie narzędzia i myślę, że istnieje wielka szansa w kosmosie na to, żeby się spotkali. Wtedy powstałoby jakieś dzieło idealne. A więc na zakończenie dzisiejszego programu w tonacji trójki Frederike i Stefan. Obydwoje w towarzystwie artystów, z którymi spotkali się artystycznie w tych konkretnych utworach. A ja bardzo dziękuję za to konkretne spotkanie w tonacji trójki. Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia.